ରାଜା ପରା ପୁଣ୍ୟ ନୀଳା ଚଳେ ତୁ ଭକତର ବନ୍ଧୁ କାଳେ କାଳେ ତୁ ରାଜା ପରା ପୁଣ୍ୟ ନୀଳା ଚଳେ ତୁ ଭକତର ବନ୍ଧୁ କାଳେ କାଳେ ତୋ ଛନ୍ଦ ପାଦେ ଶରଣ ଦେ ତୋ ଛନ୍ଦ ପାଦେ ଶରଣ ଦେ ତୋତେ ଭରସା କରିଛି ଜୀବନ ବିକିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ତଳକୁ ଆଶରା ମାଗୁଛି ତୋତେ ଭରସା କରିଛି ଜୀବନ ବିକିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ତଳକୁ ଆଶରା ମାଗୁଛି ତୁ ଦେଲା ଦିଅ ଆରେ ନନ୍ଦ ପୁଅ ତୁ ଦୟାର ବାରିଧି ଦୟାମୟ ତୁ ଦେଲା ଦିଅ ଆରେ ନନ୍ଦ ପୁଅ ତୁ ଦୟାର ବାରିଧି ଦୟାମୟ ଭାବସାଗରେ ତୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେ ଭାବସାଗରେ ତୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେ ଛୋଟା ହେଲେ ତୁ ମୋ ଆଶା ବାଡ଼ି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ତୁ ମୋର ଲଉଡ଼ି ମୁଁ ଛୋଟା ହେଲେ ତୁ ମୋ ଆଶା ବାଡ଼ି ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ତୁ କୋଳେଇ ନେ ଭୁଜ ବଢ଼େଇ ତୁ କୋଳେଇ ନେ ରାଜା ପରା ପୁଣ୍ୟ ନୀଳା ଚଳେ ତୁ ଭକତର ବନ୍ଧୁ କାଳେ କାଳେ ତୁ ରାଜା ପରା ପୁଣ୍ୟ ନୀଳା ଚଳେ ତୁ ଭକତର ବନ୍ଧୁ କାଳେ କାଳେ ତୋ ଛନ୍ଦ।